الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. كتاب العقيقة. لا كتاب ده بيان عقيقيكي إمام أسمعيوي عقيقة لكيديشي الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد. ما شون تكلا بيداشي ده بسر تكلم بيخطي. امام خطابي رحمة الله عليه وي عقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد. ما شون ده طرفنا تكلم قد تيلي زبها كولشي غيل عقيقة وي. عقيقة جمهور اهل علم پنیز باندې سنت مؤکد عمل نه چې د ماشوم د پیدایش په مرز باندې د الک د طرف نه دوه غډان یا دوه شیلې ذبحه شي، او د ماشوم یو د جنۍ د طرف نه یو غډ یا یو شیلې. لیث ابن سعد رحمت الله علیه د دې وجوب قائل نه، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دې له سنت نه وایي، بلکه بعضی نقل کړی دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی له بدعت ویلی. علامه عینی رحمت الله علیه دا قول رد کړی، هغه وی هذا افتراء فلا يجوز نسبته الى ابي حنیفه وحاشاه ان يكون مثل هذا وانما قال ليست بسنه. وی دا په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې افتراء او دروغ دی چې هغه دی غنی عقیقی له بدعت وی، هغه دا ویلی چې دا سنت نه نه. ذکر مسند احمد کی حدیث د فاطمی رضی اللہ عنہ راغله چې داغي اراده و چې حسن رضی اللہ عنہ د طرف نه عقیقه وکي، نو نبی اسلام ورلوه لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر راسه. دغه د طرف نه عقیقه مکوا او د سر ويختور له اخرى. دغه حدیث د سند په اعتبار سره ضعیف ته ثابت نه نه. احناف كم شكم محققين اهل علم اغيدي لمستهد ويلي لك امام طحاوي علام عيني ارنج ملا لقاري او نور اهل علمه. باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. باب ده فبيان دليكي ماشوم له د پیدایش فرض با د پیدایش په سبب باندې نن کې خدل نن پیدایش او سبب ورلنن کې دي ان د پیدایش په دوه مرز دا رنګ د کوم ماشوم چې عقیقنی نو اغله د پیدایش په دوه مرز باندې نن کې خدل. مطلب دا دی کله کوم ماشوم د طرف نه د عقیقي اراده وی او عقیقه کیږي نو خیر دی و مرز لدی ورلنن رسټو کې، او کنا عقیقت نه نکای د پیدایش په دوه مرض باندې ورلهم کې خدل. او تحنیکی اغله ګوټي ورکول. تحنیک دی لوی چې کجورا یا بل څه شی په خله کې وجوي او ماشوم له دې تالو سره ونخلې چې هغه خوګواله د خېټې لاړ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو له تحنیک کړه دی، او د اهل علم جمهور اهل علم و درای مطابق دا د نبی علیہ السلام خصوصیت نو بلکې عام خلق لم جایز دی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په البدایه و النهایه کې وی ولد الحسن فی خلافة عمر بن الخطاب و اتا به الیه فدعا له و حنکه. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عمر رضی اللہ عنہ په دور حکومت کې پیدا شوه، نو اغله راوسته شوهر لا دعا او غخته د برکت او تحنیک ورلو کو غټی ورکا. وبه قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو سامة قال حدثني بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى قال ولد لي غلام وجماعه وبچه شبه فاتت من النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم. نبي عليه السلام لم يروسته ونغير لابراهيم نميخه فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د ابراهیم نیمه خو او غوټي ور کړی و کجوري خلف جوول او لګون تی بیا د لدی تاج سره خلول و او د برکت دعای ور لغخت و به مال لا ما شوم را کړو وکانه اکبر ولد ابي موسى دا ابو موسى رضی الله عنه مشربچو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه نبي الإسلام ليوم عشم روست لشوه كتحنيك ورلك له بطي ورك له فبال عليه نني ما شم فنبي الصلاة والسلام واربول كريو فأتبعه المآن نبي الصلاة والسلام طيبان يمور رسولي يا مسلم أخي ذكر شبي إلى ما شم کم د مور پیس کی خوراک ساک نه کوي نو د په بولو کې تخفیف ته معمولی به پور چرکاول شي او د ماشوم غ به منزل شي لکه وضاحتې هلته تیر شو کتاب الطهارت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماشوم لا ګوټي ورکا وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة أسماء رضي الله عنها حملوا تذي فقيل بان عبد الله بن الزبير فمكة مكرمك قالت فهرت أنا متم نو إزروتهم أو هجرت مكونوا أو زماد همل غرضي فركي دنكي فأتيت المدينة مدينة لرهغلهم فنزلت قباء فولد اولدت بقباء نو قباء کی مون استود نے اختیار کرے وا نو الت زما بچے پیدا شو فرماتے تو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیام دا بچے عبداللہ نبی علیہ السلام در اس کو فوضاته فی حجره ایلا میں فغیر کی خیو ثم دعا بتمرة فمضاها نبی علیہ السلام یو کجور را وقت و ندائی جولی وا ثم تفل فی فیه ابیل تکان دی معشول دا برکت پتور پخلکی توکلی وی فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما شوم خيف له طول لمخ كده النبي صلى الله عليه وسلم لاړ ور کو شوي وي ثم حنكه بتمره بي النبي صلى الله عليه وسلم دل غوتي ور کړي ود دي کجوري ثم دعا له وبرك عليه دعا ور له اختواد برکت سوال ور لکړو وكان اول مولود ولد في الاسلام دا په اسلام کې په مدینه منوره کې مسلمانانو باندې ماشوم چې پیدا شوی او مهاجرین هم باندې ماشوم پیدا شو فرحوا به فرحا شديدا مسلمانان په دې باندې ډېر خوشاله شوو لانهم قيل لهم زكدي له ویل شوو ان اليهود قد سحرتهم ولا يولد لهم زكوا اليهود پتا سو باندې تیر کړه دنه بچی به مون پیدا کیږي عبد الله ابن زبير ته چې پیدا شو په دې مسلمانان ډېر خوشاله شو وبه قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عون عن انس بن كثيرين عن انس بن مالك قال كان ابن لابي طلحه يشتكي فخرج ابو طلحه فقبض الصبي فلما رجع ابو طلحه قال ما فعل ابني قالت ام سليم هو اسكن ما كان فقربت اليه العشاء فتعشى ثم اصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما أصبح أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أأعرستم الليلة بقات أسم جامعت كره قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء قالوا نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في فيه الصمي وحنكه بما شاء وسماه عبد الله دا حديث بخي في كتاب الجنائز كم تير شوية باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة أغذيك وضاحت شوية ودلت مصنف رحمة الله عليه وسلم دير فاركي ذكركو كما شم في دا شوية لأبو طلحة رضي الله عنه او صار ور لنبي كريم صلى الله عليه وسلم بانهم اخذه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس وساق الحديث باب اماتة الاذى عن الصبي في العقيقة لما شمنا تتكليف اغشي قندقيل ركول في عقيقة كي مطلب او ما کې د هغه وخته تلول سرکلې ورلکول او هغه باندې چې د ولادت هغه تمه ګندګی دا لامبول هغه پاکول دا مستحب عمل نه ماشوم جنۍ داغه وخته په مرز باندې کلول شي کنه داغه سرکلې بکیږي کنه په دې کې اهل علم اختلاف دي شوافع او مالکیه وي چې د ماشوم وخته کلول په مرز باندې مستحب دي او احناف دي له مباح او مستحب او سنت ورلنوي او امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه لا يحرق شعرها د ماشوم ویختبه په مرض باندې نشي کولولې لاغي ترکلې نشته دغه حدیث کې راغلي كل غلام مرهون بعقيقته تنبح عنه يوم السابع ويحلق راسه هر غلام چې د غانه د خپل عقيقي او دوه مسره په مرض باندې به دا ذبح کول شي او د دې ماشوم ویختبه خړېل شي تر بور لکټا کول شي په حدیث کې وي ذکر د غلام راغلي غلام الک لوی تجاریه ذکر نه راغلي وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال مع الغلام عقيقه ما شومش بيداش له عقيقه ذا وقال حجاج قال حدثنا حماد حدثنا ايوب وقتاده وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصه بنت سيرين عن الربابي عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن سلمان رضي الله عنه قوله اطلب دا مخي حديث ذكر شو دي فرصه وقت في اختلاف دي صحيح دا مرفوع دي وقال اسبغ اخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقه ما شوم چې پیدا شي د عقيقه د په مرز باندې به زه حقول شي الګ د طرف نه دوه غډان یاد وچيلي او د جنۍ د طرف نه یو غډ یا یو چيلي دا سنت طریقه ده او په دې ساروي کې هغه مواصفات دي هغه شرطونه دي کوم چې قرباني په ساروي کې د جمهور اهل علم کني باندې او غټ ساروي کزوک زه حقې غډ و غیره دا غوی یا اوخ وغیره نو دام جایز دید انس رضی اللہ عنہو نصابت دی چی ینحر عن بنیه بجزور اقلو بچو در طرحنا بے فعقیقه کی اوخ زبح کولو و اصل سنت داره چی گرد یا چیلے دیوی فا احرقو عنہ دمن نو در طرحنا تاسوی نتوی کئی و امیتو عنہ الاذا او د دن تاسو دغه تکلیف لر کوي اغا نه مراد یا ویختي سرکلې ورلو کوي یا تینا غوینه چې ماشوم پیدا شي بدن باندې کوم نجاست وینا تل کول پکار دي یا د اذان مراد د ختنه کول دي الیکو نو ختنه سنت عمل نه او د اهل علم د صحیح قول مطابق زنانه ختنه نشته ذکر روایتو کې ذکر نه دراغله صحیح احادیثو کې وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا قريش عن حبيب بن الشهيد قال امرني ابن سيرين ان اسال الحسن ممن سمع حديث العقيقه وما لابن سيرين وين جده حسن بن تفوز بجده حديث العقيقه ده كان اريد له فسالته لمات تفوز فقال من ثمرة بن جندب واذا من ثمرة بن جندب رضي الله عنه هنا اريد له تابع علم المصطلح كمشهور اختلافي مساله ده چ آیات حسن بصری سماع د سمره رضی الله عنه ثابت کړه لوی اوږد اختلاف پکې دی دغه ملخص او خلاصه دا ده د اهل علم په دې مسله کې درې اقوال دي یو دا چې مطلقاً تن سماع ثابت ده دا قول د امام بخاری امام مسلم او د علی بن المديني رحمت الله علی الجميع او دویم قول دا ده د حسن بصری سماع د سمره رضی الله عنه مطلقاً نه ثابت دی چې کوم روایت د سمره رضی الله عنه نقل کړي نو یا دا من کتاب غیر مسموع دا د کتاب نه چې اوریدل نه نقل کړي دي دا قول د امام شعبه یحیی بن سعید القطان او یحیی بن معین او دریم قول په دې مسله کې دی چې حدیث العقیقه نه اوریدل او د دین علاوه چې نور روایت نقل کړي نو دا د کتاب نه دی او سماع نه ده دا قول امام نسائی امام بزار، امام دارقطني وغيره. او دلائل په اعتبار سره اقرب او راجح قول معلومیږي چې طرف حدیث العقیقه او ردل او نورو کې سماع نشته. باب الفرعی، دا باب د بیان د فرعی کې. فرع ویل کېدی شي د وینځ اولنې بچی چې به پیدا شو، نو دا به مشرکانو ذبح کولو د جاهلیت رقم او د خپلو بوتانو دپاره د خپلو درګونو په نوم به دا ذبح کولو. او یا فرع به دې لوي چې د یو کس به ډېر اوښانو، نو بیا به سیوا کېدل تر دې چې سلو له به ورسېدل، نو په سلو کې به بیا یو اوښ ذبح کولو د خپلو تواغیتو او درګاهونو دپاره. اسلام چې راغی د دې نعمنه وفرمایله. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيره. نبي عليه الصلاه والسلام في اسلام كي غير فرع وعتيره نشتا تفسير كي والفرع اول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم. فرع بيد اخي اول لبشي لبي لديب دخل بوتان بطار ذبح قولا والعتيرة في رجب او درجب بمياش كبدي عتيرة ذبح قولا داد دي ورسمو درجب بدي اولني عشرة كبه يو ساروه ذبح قولو. اسلام دلين منو فرمائلا عتيرة بان درس مستقل ترجمة الباب قائمي. باب العتيرة، باب دفع بيان دا عتيريكي درجب بمياش كبدي كم ذبح قولا. دهو دا عتیرې په حکم کې د اهل علم اختلاف دی. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ ورله مستحب او سنت وایي، او بعض اهل علم وایي چې عتیرې نه مستحب ده او نه مکروه ده، یو مباح کار دی. اکثر اهل علم وایي چې نه دا مکروه ده، او بعض اهل علم مبالغه کړي نو دی له باطل او حرام ویلي دي. سبب د اختلاف دا دی چې په دې باب کې مختلف احادیث راغلي دي. بعضې کې امر دی د عتیرې بارکې، او بعض روایاتو کې نهی راغلی لکه مخکې ذکر شو لا فرع ولا عتیره. او په بعض احادیثو کې نهی راغلی ده صحیح خبر راجح قول د اهل علم دا دی چې کوم احادیثو کې د دې باره کې امر راغلی، د دې باره کې اجازت راغلی، نو دا په ابتدا کې وو. یا رسول الله علیه الصلاة والسلام د دې نه منع فرمایلی معتيرة أسيا مكروه يا حرارة لا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة والفرع أول النتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لتواغيتهم والعتيرة في رجب. كتاب الذبائح والصيد والتسمية. دا کتاب د بیان ذبایح کې کوم شی ذبح کیږي، نارنګ اختار او پاغي باندې بسم الله ویل. کتل اختار په سیتی اوس په ور پرې او باز ور پرې بسم الله مفي. وقول الله عز وجل حرمت علیکم المیتۃ حرام کړی شی په تاسو باندې مرداري. الى قوله فلا تخشوهم وخشوني الله ودین مریږي زمانه ویریږي. وقوله يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد امتحان باخلي الله سشي سنختارنا. وقال ابن عباس العقود العهود. ابن عباس ويد عقود العهود يوم انانا ما احل وحرم مراد تناغس جنري جكم حلال شي وكم حرام كري شي الا ما يطلع عليكم من غراش الاستيش فتاسمان مراد دين وخندير ده غير باند الله حرام كني يجرمنكم معنا دا يحملنكم باعث دنشي بتاسو من دي راپورتا كيني دي تاسو راپورتا ديني كي تاسو لارا شنعان قوم دشمني دي وقوم شنعان فمعنا دا عداوت المنخنقة وتخنق ختمون دا ساروي لوي چه خفي کريشي پانتي کريشي نمرشي الموقوزة موقوزة آغي لوي تضرب بالخشب دي پل ارغوبان يتاكولشي توقظها فتموت نتيف امسا باني يا بغاني ماني تكي تكي تردي چمرشي تقول شي زناور دي لموقوزوي المترديه تتردى من الجبل اغه حيوان او ساروي له وي چې د غر د سر نه راغړېدلې مړ شوی ان تويحه تنتح الشات فخر باندې واله شي یو ساروي بل فخر باندې وي وي د حرام دي اما ادركته يتحرك بذنبه وبعينه فذبح وكل نفري حيوانات کی فشرت تا امندو چې پاره چې جونشته لکه خوځي یا سترګ خوځي نو ذبح کا خوای او کنا پانتی شوه دې تکول شوه دې د غرد سر نه راغړېدلې دې فخر باندې والي شوه دې او په دې طریقې مړ شوه دې نو دا به حرام دې خوراک نه دي صحیح وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ما نبي صلى الله عليه وسلم ند غشي دا اخكار بارك تپوس کړو هغه غشي چې سوکا او وزري نه دي دې له صيد معراض ویل کې دي شي هغه غشي لوي چې د دې سوکا ني او دې له وزري ني جوړ شي يا معراض هغه غشي لوي چې په مان کې غټي یو خوابل خو ور لسو کوتي وي د دې ذکر بارکه نبی اسلام نه تاسو یو چې په غشي باندې یو شی ولګي فقال ما اصاب به حده فكله وما اصاب بعرضه فهو وقيز کوئی په دې تیر طرف باندې ذکر لګیدلې نبی خري او کنه په فلن طرف باندې لګیدلې نو دا بیا په موقوزه کې راځي ته کولې شوی دی په څوک باندې ولګیدو او د ویشتو په وخت کې بسم الله ویلې دي نو کو ورونه سي دي او ځوندې د علال وکي او کنه استاد ور رسیدو نو مخکې دا حیوان مړ شوی دی او د غشي په دې څوک لګیدلې چې د سیر لرې او بسم الله دې په ویشتو په وخت کې ویلې دا حلال دی خوړې او کنه په پلنو لګیدلې دي نو دا بیا په وقیده کې راځي وقیده دی لوی چې په کاو او لرغو باندې او ټکول شي نو بیا مردار نه او سالته عن صيد الكلب او ما ته سپیر ښکار باندې کې تاسو کړو فقال النبي اسلام ویلی ما امسك عليك فقل هغه چې راګیر کې داسې تعالی رو ته خراق کا ښکار پسې ویلو بسم الله دی وي او د تعالی ښکار رونی ونه خرا فإن اخذ الكلب زکات فإن اخذ الكلب زکات زکات سپی چې کوم شی تعالی رانی ولې دا پاک دی فإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره كثرت السادس في سرا ليوس في سرا يال ديروس کو سرکم چتا ور خوشی کړي اخار پسی دې سر پلاره کې بل سپم مرګره شو فخشيت ان يكون اخذه معه وقد قتله متا سر دا يرا او خطر پیدا شي چې دې بل سپي به اخار را نیولې يا وجلې وي فلا تاكل به مخرا ځکه تا خو دا خپل سپي چې لګل بسم الله دی ویلي تعلیم دی ور کړې او په دې بل سپی باندې خطاب بسم الله دی ویلي تعلیم دې نه ورکړي نو سره د معلم سپی هغه چې بسم الله دی ویلي هغه کار صحیح دی دا الله چې کله تعالی مړ وروړي چې ژوندې درل وروړي دی نو بیا خو درل حلال لیک پر دې سپی نیولې حلال به کې خوراک ته کولې شي چې حلال جناوري فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره تاخو بسم الله په خپل سپی باندې ویلي دی بل فقیر نه دی ویلي نو د سپی کار دا حلال دی پدې لپاره اهل علم او فقها دغه شرطونه ذکر کړي یو شرط دا چې اسپی به معلم وي تربیه یافته وي معلم دی لوي چې تیښکار پسې لګي نو ځي کثیرا واپس کې نو را واپس کیږي تا د حکم تابع دی او دوی دا چې لګلو په وخت کې په دمان بسم الله ویلی شي وي او دریم دا چې اسپی به د دې ښکار نه په خپل خوراک نه کوي بلکې ښکار به تعالی روغ رمټ را رسي اگر شرط اخکار در لراړو او لاجبندې د نو ذبح کا او کنه مړ در لراړو د درې شرطونو پوره دي نو به خوراک جایز دی حلال نه باب صید المعراض دغه شختار دې ته حکم نه نو مخکې ذکروم څه دې کوم ذکر کوي چې په تیر طرف باندې یو شی ولګي دو او تا په بسم الله ویلی او د علالول مخیته لملاو نشو حلال نه او کنه په پلن طرف باندې ولګیدل او د حلالولو مقدر لملاونه شو د اخکار مړ شو په پلنو لګیدل دا بیا په وقیزه او موقوزه کې راضی خورنه صحیح نه دي مردار ده وقال ابن عمر رضی الله عنهما في المقتوله بالبندقه تلك الموقوذه ابن عمر رضی الله عنهما بوي چې کوم اخکار پلندې او مچلاغه باندې وشته شي په دې مړ شي دا موقوزه ده مردار ده خورنه جایز نه دي علامه عین رحمت الله علیه بندق اصلوی ویتوین مدوره مجففه یرمى بها عن الجلاهق پرندو باندې چې د خاورو غبیلوري وشتل شي دا غي له جلاحق لیندې لویل شي د خاورو ندی ولدا چې غونډاري او بیلوري غونتی جوړ کړي او هغه بیا پلیند کیولې مچړا غبو په خوا پاټه به ولګول یو طرف له بل طرف له بداغینا اٹ پړه او تارو په لاسو کې به تاول او غټه به پکې خوا رجتاو به کو بیا به پری خدا غټه وړه غل ریتلا او بندوخانه ټوپکوم مراد ده خدا ټوپکونه په هغه زمانه کې نو د صحابه کرامو دا چرته بیا په نه مال سما صدې کې روتی دي تلک الموقوده ابن عمر ته وایي چې په دې لیندیو مچړه باندې کم شی وو چې لشي دا موقوده ده ځکه دا سیرل نه کوي بلکې ماتول کوي په کاني باندې چې یو شی ولګي په ګټي باندې ولګي وکرهه سالم والقاسم ومجاهد وابراهيم وعطاء والحسن دي اهل علم دي لمكروه ویلي دي کوم خکار او جل شي په دي بندوق باندې پلیندي او مچړاغي باندې پټوفک باندې نو سالم قاسم ابن محمد ابراهيم عطاء او حسن دي لمكروه ویلي دي وكره الحسن رمي البندقه في القرى والامصار ولا يرى باسا فيما سواه حسن بصير رحمه الله عليه بوي صفدي مچلاغاو لنده باندې اکلو خخ کارو اکلو او خارونو کی خکار کول دا مکروه دي او دین الهو په نور زینو کی پکې سحرج دل غنلې سحرا کی بار کلاو میدان کی میرا کی گجر د بریخ کار کی خیر دي اکلو او خاریا کی پمه کوا اسینه بل سوق په لګي او شاله تکلیف نه راته وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفري عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد عدي بن حاتم رضي الله عنه ما نبي الإسلام نتبوس كلا وجب غشبان كم خكار لغي نبي بي كبتير طرف بانده لغي دون أخرى أو كبفلنوء لغي دون مرحو ندا بيا موقوزة دا مردار ده فلا تأكل مي خرا فقلت أرسل كلمي قال نبي صلى الله عليه وسلم لويليو ذکر خپل سپه لیګم او هغه باندې خار کوم نه د خار څنګه نه نبی اسلام علیه ویلا ارسل تکلب کو سمې تفکل کل چتا خپل سپه لیګل خار پسې ور خوشې دی کو او بسم الله دی ویلی نو خار در لراړی مرشوې دی خوره قلت فین اکلاما ور لوې کدي سپتی نه خوراک کړي قال فلا تاکل نبی اسلام علیه بیا خوراک مکو ځکه د سپه معلم نه دی تا د پاره نه دی نیولې ځان د پاره راشي نیولې فانه لم يمسك عليك انما امسك على نفسه فاختار تعالى نذرا كابو كردان لك ابو كره او قران سوى فكلوا مما امسكنا عليكم خريتا سود اغسنا هدي حيوانات داكم چي پتا سخكار کوي دي سکو تاسو لني ولي ځان لني ني ولي قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر وما هو كل زخبل سخكار پس ور خوشكم نبل سم غسر مرغر شي قال لا تاكل نبي عليه الصلاه والسلام ولي مخرا فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمع على الآخر نو ایتاخو پر خپل باندې بسم الله ویلی دی او پر بل سپی باندې بسم الله ندی ویلی په جبل سپی ور سره مرګ را شوه دا په تعاون باندې د احکار تعالی را کا بوکړه او مړی در لراړو نو بیت مخرا باب ما اصاب المعراض بعرضه کم خکار چې په غشي باندې په پلنو او لګي په تیر طرفونو لګي دو عرضن په لګي دو دا په حکم د موقوزه کې ده خوراک جایز نه نه او به قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله انا نرسل الكلاب المعلمه عدي بن حاتم رضي الله عنه امام نبي الاسلام لويلو جمون تربیافته سپی د ښکار پسې خوشی کو قال كل مما امسكنا عليك نبي الاسلام خري کم خکاری چې تاسو لرانی ولی قلتو فین قتلنا ما ورلوی که چرته د خکاری وجلی یو مړی را لرانی قال وین قتلنا نبی اسلامی اگر که وجلی وی قلتو انا نرمی بالمعراض ما ورلوی مونږ په غشی بانی مخکار کو قال قل ما خزقا قالوی خوراک کوا د اغه خکار نه چې تا په غشی باندې وشتی خو دی غشی سراغه تیری شوی په تیره طرف لگیدلی وما اصاب بعرضه فلا تاكل او په پلن طرف چې لگیدلی نو بیا خوراک مکوا باب صید القوسی دا باب دی په بیان دا اخکار دی لنده کې قوس لنده لویل شي لنده باندې اخکار کول دا خو بل اتفاق جایز دی لنده باندې چې کوم ښکار وشي او د ویشتو په وخت کې به بسم الله ویل شوي او بیا په ذبحه باندې قادر نه شي مړي نو حلال نه دی چې په عامه لنده دا مونږ چې ورله لنده وایو او که نه هغه لنده یې چې په هغې باندې غشې ویشتی شي نو که په تېره طرف لګېدلی دی بسم الله دې ویلي دي نو بیا که مړ هم شو خوړل یې جایز دي او کنا په پلن طرف باندې لګېدل نو بیا موقوزه د خوړو دی جایز نه ني وقال الحسن وابراهيم اذا ضرب صيدا فبان منه يد او رجل فلا ياكل الذي بان وياكل سائره حسن بن رحمت الله علیه ابراهیم نخعی وی کله چې یو سړی ښکارولی نو په دې سره د دینه دا لاس یا خپه جدا شي نو نه دي خوري هغه چې جدا شوی دی ته او باقی چې کم دی نو دا خوړی شي یو ښکار چا په لینده باندې وویشتو په غشي باندې یا په بل څه نو دا ښکار نه خپه جدا شوه یا ترې وزر جدا شو نو دا دې نه خوري او باقی منده دې وخوري چکل آغا جو اندهی رو دینی تی علال دیگی امام ابو حنیف رحمت اللہ علی وی دارنگ سفیان ثوری رحمت اللہ علی چکل او سریخ کارو وشتو نو پا من باندی دوشو نو ایدا دوارا ہی تی بے خوانیشی غشی باندی وشتو او یو خکار دو ٹوٹی شو او مرغی دو ٹوٹی شو نو دوارا ہی تی خوانیشی او کنا پا خکار باندی وشتو نو نیم طرف نو دو هیڅ یو طرف للاړي او یو ایسه د سر طرف لپاتې شو نو دغه دې صورت کې دواړه خړې شي او کنه ښکار یو وشتو نو دو ایسه یو طرف للاړي او یو ایسه بل طرف لا خدای یو ایسه چې کوم سر طرف لره دا یو ایسه شو او دی بل طرف لشا طرف له دو ایسه پاتې شونه دا دو ایسه به بیا نه خوري وقال ابراهيم اذا ضربت عنقه ووسطه فكله حاشد اخكار يوشتو او ده فمن باندې دونه شو بلکی یو حصہ دا د سر طرف له جدا شو او دوی یسی د خپو طرف له شنه دواړه خړې شي او کنه سر طرف له دوی یسی جدا شي او د خپو طرف له شا طرف له یو شو نو دا یو یسی نشي خړې بیا هغه دوه سول سبا خوري کوم چې سر طرف له دی وقال ابراهيم اذا ضربت عنقه ووسطه فكله ابراهيم نه خعيبوي چخکار د پمری باندې یا پریمن زوشته نخره وقال الاعمش عن زيد استعصى على ال عبد الله حمار فبارهم ان يضربوه حيث تيسر واذا عبد الله بن مسعود خاندان باندې یو حمار وحشي به قابو شبهو غشي وشته لاغینه پس غبي قابو شو کنټرول کول نه شو تخدیدو ندور له حکم کو ان يضربوه حيث تيسر کم ځای کې د اسانه شنو یو لوی په غشو باندې دعو ما سقط منه وکلوه په دې غشو وشتو سره کومه ایسه چې نه وغورځي دا غفری دی مخری او باقی خوری وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوى عن قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني أبو ثعلبة رضي الله عنه إدراجه قول مطابق لذنو مجرثوم بن ناشب قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب زب يوزمك بانهم جلت أهل الكتاب دي أفناكل في آنيتهم لأوي فلوخ كخراك كل شو وبأرض سيد أو ذخكار زمكذا أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم ذخكاركم فخفل الهند بانني أو فاغت في بانني شغل تعليم نري وركرة شوي وبكلبي المعلم أو بلغت فيدك تعليم وركرة شوي دوس بيو يو بتعليم دي يو تعليم يافتا فما يصلح لي نمال سبكار لي قال نبي صلى الله عليه وسلم ورلوي أما ما ذكرت من أهل الكتاب ويتاج أهل الكتاب دلوخ بارك تفوشكم فإن وجدت غيرها فلا تأكلوا فيها كدين إلا ونور لوخيو فجاد ليف لوخك خراك مكوي وإن لم تجدوا فاغسلوها أو كلا لدينا إلى ونور لوخنو نباز ديدا لوخ من دي وكلو فيها وقراك كوي فريكي حديث كلا ذكر شل كنور لوخني نباز دي لوخ من دي خراك فكي كوي وكنور لوخي بيا فريكي خراك مكوي أو عام فقهاء دا ذكر كلمي كشرت دي لوخي سوكوين دي باغيكي خراك كي نباغيكي خبيا كراهت نفتا دا قید ورسره نشته چې نور لوخ شته یا نشته وې دې حدیث کې چې کوم ذکر دي چې تاسو دای په لوخو کې خوراک مکوې هغه لوخ مراد دي چې پاره کې لري شراب کې پاره کې لري مرګار په خی غندیر غوخه یا نور نو دغه کې تاسو خوراک مکوې مگر په دې صورت کې چې بل لوخ تاسو له میسر نیوي وما سبت بقوسك وذكرت اسم الله فكل وما سبت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل او تاج په خپل لنده باندې کوم خار او کو دا الله نوم دی غستې مخره چې په غشي لګیدلې او کم ټیکټاخ کار کړی په هغه تعلیمي افتسبی باندې قلب معلم باندې کړی او دا الله نوم دی غستې مخره وما ست به قلبک غیر معلم فادرکت زکاته فکل او کم خار چې په هغه سی باندې کړی چې غلط تعلیم نه ور کړی شوی نو کاغه تعالی یو ژوندې شی راړو خار ژوندې رو رسول نو تی ذبحک او خره او کمړې درل راړو به مخره باب الخذف والبندقة باب دغه بیان د خذف کې والبندقة او پلیندا او مچړه باندې اختیار کول خذف دی لوي لیکي دی شي ان تو خذ الحصات بين السبابتين وترمى بها ان رې ګټه درا واغستو او د مسواک دواړه ګوتی چې دی د خيو د غس لاس پرې کړی اونیو او بیا دا سیولې دا ډېر لري نه دی خو که څوک ټوله کې دل داغنه پستر ګوزي اخ ماخ کې ټوله کې دوا ماتيږي دین نبی رسول الله منا کړی دا وبه قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمه بن الحسن عن عبد الله بن بريده عن عبد الله بن مغفل انه راى رجلا يخذفه يو كثوته چې غد دی ګوتو په من کې ګټه وشتو فقال له لا تغذف قال له ګور دا ګټي مولا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف خذف نبی الاسلام دین منا فرمایلی او کان یکره الخذف نبی الاسلام بدا بد غنل وقال انه لا يصاد به سيد ولا ينكو به عدو نبی الاسلام فرمایلی دی پری باندې خنخکار کیږي چې دا نریږي چې دغه ته پمن کیو وشتو او نو کې دشمن زخمی کیږي ولکنها قد تكسر السن وتفقه العين البته دا کیږي کله پری باندې شاغاخ ما چې جوړیږي او سترګې پزای کیږي رلندیږي په سړی کو څوک لاګیدل ثم راه بعد ذلك يغذف دين پس بیاو کتو چی غدا گیتی وشتل فقال له احدث بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخذف فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث بيان چی غدين من فرمایلی او دای بدګړلی وان تتغذف او تدی با وجود داسی کی لا اكلمك كذا وكذا دمر دمر زمانه او د بدر سره خبرین کوم خبري ور سره نکولی نو اسی بی سگیتی وشتل دا ممنوع دی چې جره به تکلیف ورنکه او د بندقی ذکر مخ کې وشو فعام توفق باندې اخکار کول لذي سه حکم نه علماء دیوبند علماء احناف داوی چې په ټوپک باندې د ښکار وکړو نو کچرته ژوندې الالې کوي خورا او کنه ژوندې نه ده بلکې د ټوپک ډېرز باندې چولګې دو مړ شوی دی حتی بسم الله ویلې مینو دا بیا د موقوذی په حکم کې نه شي خورې او د عربو مشایخ فتوا دا چې خورې شي دغه حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل صحابي له نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو هر غشه چې د ښکار نوی نو به ښکار پیوی نشي او تا په د الله نوم غستین وتې فرا نو د ټوپک دا ګولې یوم چې دا یو خدا ماتولم کوي خو په دې کې دا صفاتم د چې تیری کولم کوي زخمی کولم کوي نو د دې په وجه باندې د ښکار نوینم او بایدا چې بسم الله دی ویلې دي نو یې خوړل حلال دي او دا د منقوذی په حکم کې ناراضي دا شیخ ابن عثیمین او د عربو د مشایخ فتوا ده ښکاریان که په دې عملو کې خدا د ښکاریان اسیم مردار خوري نه په بسم الله وای او جړه دې په وکو به کار ته مو مونتا حلال کړي کنه نو بس هړپ کوي باب من اختنا قلبا ليس بكلب سويد او ماشيه باب د بیان دا چې څه ساتلې او دا څه نه د ښکار د پاره دي او نه د مال او د زناور د څوکیداري د پاره دي اته به څه ساتلې دا ګناه ده ری باندې دې نه کوي او اجر کمیږي او به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشيه او ضاريه جاء اسمه ساترو دا دمال جناورو د ګډو بيدو د سوګیداري د فارني او ضاريه يا اختاري سپننه دا ضاريه د ماشيه د مناسبت تو جنوي ورن زاري په کار دي ځکه دا کلب صفت ده او کلب ضاري اختاري سپن په مناسبت د وجه نه کله یو کلمه د بلې په شان ذکر کیږي دغه مخکې تاسو له حدیث ذکر شو لا درې ته ولا تلیتا په هغه ځکه چې اصل کې تلو ته خو د درې ته د مناسبت د وجه نه تلیتا ذکر کړو ددل تکیم باریتین د ماشیتین د مناسبت او تناسب د وجه نه ذکر کو نو چا چې داسې سپو ساتلو چې نه د ښکار وي او نه د سوکی داري د پاره دی نقص کل یوم من عمله قیراطین نو هر ورځ د دې نیک عمل نه دوه قیراطه کمیږي قیرات په اصل کې نصف دانق لویل شي او یو دانق چې دا د درهم شپږ میچي دا خو عام مقدار د کوم د قیرات ذکر کیږي حدیث کې چې کوم مقدار ذکر دی د علم الله لنه مطلب دا عملي کمیږي او به قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا حمله بن ابي سفيان سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلبا ضاريا جاءتو ساتلو صرف د شوګیداري غصب كلبا ضاريا د ښکار غصب له شه د ښکار د پاره او کلب ماشيه جاءتو شوګیداري ګړو بيزو د پاره فإنه ينقص من اجله كل يوم قيراتين لدينا الى وجس به وساتي ظهر غزل عملنا دو قيرات كمي او یو روایت کرا غلی یو قیرات د احد غر مری مطلب دا عمل کمیږي تباکیږي او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشيه او ضار نقص من عمله كل يوم قيراتان باب اذا اكل الكلب قال جسته خوراکو کی د ښکار نه نو بیا خوراک نه نه پکا وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم إلى قوله سريع الحساب اجترحوا اكتسبوا مصنف رحمة الله عليه ذا لفظ اجتراح استطرادا ذكركم ذكا اجتراح واكتساب يوم أنا رازي وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده كسبيد اخكارنا خوراكوك ندا خوراك دا اخكار تابا نفاسدكو مطلب قد وديكو هذا خورل بجائز نبي هذا خوراك نبيسكو إنما أمسك على نفسه دغه اخكار ځان د فارني ولې تعالی نه دی ولې والله رب العالمین او ال خوراک کوي چې مما امسفنا علیکم تاسو لري راګیر کړی والله تعالی یقول تعلمونهن مما علمکم الله الله ویلی تاسو تعلیم ورکوي د اسبولا دا څنګه چې الله تاسو له تعلیم درکړی فیضرب ویعلم نو کله دا والي او تقول شي تعلیم به ورکول شي چې سپیل تعلیم ورکې نو کله تعلیم خلاف ورزي کوي او دی والي او دی تقول دا جایز دی حتا یترک تر دې چې دا خکار خوړل فریدی او دته بیا خپل خوراک نه کوي وکره ابن عمر ابن عمر رضی الله عنه هغه خکار خوړل بد ګڼلی دی چې سپیته نه خوراک کړي وقال عطاء عن عطاء بن ابي رباح بوي ان شرب الدم ولم ياكل فقل کله خکار نه صرف وینس کړي دا او نور غوخ مخ نه د خوړلې نو به خوراک در لجایز دی وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني خاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وإن خالتها كلاب من غيرها فلا تأكل مخي رواية باربار ذكر شو باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة باب ده بيان ده ديكي شخكار دي وشتو بيادنا دورزي يادري رزي غيب شو تور پسی ګرځیدی او دینه مونتو په دوه مدره مرز دی مونتو جبد مو ادارې شوی نه دی خوره دی حد لنه رسیدل چې لاغه وخه کې څه zarar او نقصان راغلی نخره خدا الا چې په غشي باندې ویشتي او د ویشتو په وخت کې بسم الله ویلی او به قال حدثنا اسماعیل موسى بن اسماعیل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك وسميت يكل الاسبوع ورخشك بسم الله دي ولي فامسك وقتل فكل وان اكل فلا تاكل فانما امسك على نفسه واذا خالت كلابا لم يذكر اسم الله عليها فامسكنا وقتلنا فلا تاكل فانك لا تدري ايها قتل وان رميت الصيد فوجدته بعد يوم او يومين تخكار دي وشتن دعاء يدري يورز يدور دي پس دي مونتو ليس به الا اثر سهمك فدي ما نبل تنخا على من يسر استاد غشي غن خيفه فكل خوراك كوا وكنا نور نخم بكي نغر نرا غرزي دلي يا أبول ور غرزي دلي نبه مخرى كي ديش دا پبلت باندي مر شوي پدير الغري دو مر شوي يا أبول غرزي دو باني نمردار ده وإن وقع في الماء فلا تأكل أو كو أبول ور غرزي دلي ده نبه خوراك تنمكوا نكي ورزي أدورزي أدري غزي پس زمن تو خوراك تكولش وپدير شرط باندي داخ کاریب اور پسی مسلسل داغی پتالاش کی گردی او کنا دا فری خیر او اسی پدوی مدر مرض بانی تیر دو بی منتن بیا دین خوری وقال عبدالعلا عن داود ان عامر عن عدین انه قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی الصیدہ فیقتفی اثره اليومین والثلاثہ عدی رضی اللہ عنہ نبی الاسلام نبی جو چیز کل اخکار رجم نبیا ور پسی گردم دوائی عدری رضی ثم یجیده میتن بیا کل مرون نمی وفيه سهمه دزدا غش نخ بكيري قال ياكل ان شاء نبي الاسلام ولو كذت خوخش نخريده امام مسلم رحمه الله عليه حديث ذكر كره صحيح هو اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكله ما لم ينتن قال شري غش باندي وشتو او دا خكار دتان غيب شو نبيات اومن نخراكت نكوا اغي كده دري ورز ذكر غير اغلي ما لم ينتن تركمي كده بدمدار شويني بدبویدار شو او تعالی پتر چې دې په خوړلو کې صحت له نقصان نه وي دې وږي نه مخره چې موزري صحت ته او که ډېر بدبوی پکې نشته موزري صحت نه لري نو کبوی ته نظیم ته او خوړو ته حرام نه لري ځکه بدبویدار شي چې راغی رنگ بدل شوی او یو شی خراب شوی نو که سو په خوري دا مباح ده او په دې شرط باندې چې پدې کې صحت د فار ضرر نه وي امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې صحیح حدیث ذکر کړی یو يهودي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ورکڑے ہو الہ خبز شعیر و احالت سنخت فاجابہو نو اربش روڑائی وا او بدبویدار اڈلو نبی علیہ السلام داغ دعوت قبول کرے ہو او کتاب المغازی کی تاصل حدیث ذکر شو باب غزوة الخندق کی کہ صحابہ اکرامو پا داغ غزا کی یاکلون احالت سنخت اگا بدبویدار اڈلی خوڑلی ہو بدبویدائی سر یوشے پلیتی گینا او دے حرامی گنا البته چې مضر صحت شي نو شریعت حکم دی لا ضرر ولا ضرار انسان بن ځان له ضرر ورکی نه بل نه ځان ضرر کې واقع کوي نه بل باب اذا وجد مع الصيد كلبا اخر کله چې ښکار پس خپل سپی ولیږي او داغي سره بل سپی مرګره شي نو بیا د دې خوړل د لجایز نه دي البته که ژوندې روړی او د حلال کې خوري نو بیا صحیح ده او کمر رالو بیا ورله خوراک جایز نه ده هم دا حدیث د عدی رضی الله عنه بیا ذکر کړي او به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن ابي الصخر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله اني ارسل كلبي واسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك وسميت فاخذ فقتل فاكل فلا تاكل فانما امسك على نفسه قلت اني ارسل كلبي اجد معه كلبا اخر لا ادري ايهما اخذه قال لا تاكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.